Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxindra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To efekt cyberataku na jednego z pracowników. Minister cyfryzacji ujawnia, jak hakerzy nadali fałszywą informację przez Polską Agencję Prasową. Do sądu z wnioskiem o nałożenie kary porządkowej na Mikołaja Pawlaka zwróci się szefowa komisji śledczej wyjaśniającej podsłuchy Pegasusem. To po tym, jak świadek nie przyszedł na przesłuchanie. To odkrycie może odmienić życie osób sparaliżowanych. Holenderscy i szwedzcy naukowcy mają urządzenie, które stymuluje uszkodzony rdzeń kręgowy. Piątkowa fałszywa informacja nadana do mediów przez Polską Agencję Prasową to efekt cyberataku na jednego z pracowników, powiedział o tym Krzysztof Gawkowski. Chodziło o krótki materiał nadany jako pilna wiadomość o ogłoszonej przez premiera wojskowej mobilizacji i wysłaniu żołnierzy na Ukrainę. Okazuje się, że hakerzy przełamali zabezpieczenia PAP. Mamy dzisiaj już pełną wiedzę dzięki wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dzięki wsparciu CSIRT-u na poziomie NASK-u informację, że doszło do przełamania zabezpieczeń. Z użyciem szkodliwego oprogramowania na koncie jednego z pracowników taka infiltracja była celowana i miała za zadanie doprowadzić do wywołania paniki, emocji, wzruszenia systemu. System się obroni. Warto podziękować wszystkim dziennikarzom, redakcjom, że po prostu zachowały się w sposób odpowiedzialny. Minister cyfryzacji zapowiedział też przeznaczenie 3 miliardów złotych na poprawę cyberbezpieczeństwa w Polsce. Mikołaj Pawlak nie stawił się na posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka przekazała, że zwróci się do sądu z wnioskiem o nałożenie kary porządkowej na świadka. Michał Fabisiak wie więcej na ten temat. Zdaniem przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki z PSL świadek nie stawił się, ponieważ nie chce wyjaśnić kwestii, za którą odpowiadał w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powstała umowa między CBA a Funduszem Sprawiedliwości, którą szykował właśnie Pawlak. Przewodnicząca zawnioskowała do sądu o nałożenie kary. 3000 zł to jest maksymalna kara, którą sąd może nałożyć. Na 10 czerwca wyznaczyła następny termin przesłuchania. W przypadku nieobecności komisja poprzez sąd zwróci się o pomoc do policji. Zapowiada Tomasz Etrela z Lewicy. Policja będzie w takich sytuacjach doprowadzać i to będzie dotyczyć każdego polityka Prawa i Sprawiedliwości, który będzie zasłaniał się parawyrokiem, paratrybunału konstytucyjnego. Komisja wystąpi też do sądu z prośbą o przystąpienie do procedowania wniosków o ukaranie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A za pierwszym razem Mikołaj Pawlak opuścił posiedzenie komisji i nie złożył zeznań. Powołał się na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał on komisji powstrzymanie się od jakichkolwiek prac do czasu rozpatrzenia wniosku grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Rząd zgadza się z potrzebą wprowadzenia skutecznych środków ochrony i odbudowy zasobów przyrodniczych, ale projekt unijnego rozporządzenia nie sprostał oczekiwaniom społecznym. Takie stanowisko Polski w sprawie Nature Restoration Law przekazał nam rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Hubert Różyk. Chodzi o unijne przepisy, które zakładają odbudowę ekosystemów w krajach członkowskich, w tym lasów, rzek, mórz i torfowisk. Polska oraz 8 państw do tej pory odmówiło poparcia tych rozwiązań. Stanowiska prezentowane na Radzie Unii Europejskiej nie są stanowiskami pojedynczego resortu czy resortów, ale kraju. Ich zadaniem jest uwzględnienie szerokiej gamy potrzeb i uwarunkowań wszystkich grup społecznych. Polska wyraża nadzieję, że prace nad projektem będą podejmowane w celu osiągnięcia bardziej satysfakcjonującego kompromisu z 27 państw i wprowadzenia takich regulacji, które pozwolą zrealizować ambitne cele zawarte w strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Największe polskie organizacje pozarządowe wystartowały z kampanii, w której przedstawiciele różnych branż i środowisk przekonują o konieczności przyjęcia unijnych przepisów. Osoby ze sparaliżowanymi kończynami będą mogły ponownie podnosić przedmioty i ruszać palcami, na przykład po to, aby posłużyć się telefonem komórkowym. Holenderscy i szwajcarscy naukowcy skonstruowali urządzenie stymulujące uszkodzony rdzeń kręgowy. Wyniki badań firmy Onward Medical opublikował magazyn Nature Medicine. Neurolodzy już wcześniej przywracali sparaliżowanym pacjentom zdolność chodzenia i poruszania ramionami, wszczepiając im do kręgosłupa stymulatory. Nowa technika takich zabiegów nie wymaga, gdyż bodźce elektryczne pobudzające uszkodzone nerwy są wysyłane przez zewnętrzny przenośny stymulator. Dwie elektrody zostają przyklejone nad i pod miejscem uszkodzenia kręgosłupa. Dzięki wysyłanym przez nie bodźcom mięśnie odzyskują siłę na tyle, że pacjent jest w stanie palcami przytrzymać, podnieść i wrzucić do pojemnika małą kulkę. Stymulator pomyślnie przetestowano na 65 pacjentach z 14 krajów. Urządzenie czeka na rejestrację w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu trwają zacięte tenisowe boje. Kolejny maraton zaserwował publiczności Novak Djokovic. Serb po nocnej batalii z Włochem Musettim tym razem wdał się w blisko pięciogodzinną, pięciosetową przepychankę z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo. Wynik 6-1, 5-1, 3-6, 7-5 i 6-3 dla Djoko. Djoko czeka teraz na rywala. Będzie nim wygrane pojedynku, w którym mierzą się Amerykanin Fritz i Norwek Rut. Jest 1-1 w setach. Odpadł Rosjanin Daniil Medvedev, ograł go w czterech setach Australijczyk De Minaur. W turnieju pań do ćwierćfinału awansowała Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka bez problemów pokonała Amerykankę Emmę Navarro do 2-3 i zagra z Rosjanką Mirą Andrijewą. Kazaszka wygrała 6-4 i 6-3 z Ukrainką Eliną Świtoliną i o półfinał powalczy z posiadającą polskie korzenie Włoszką Jasmine Paolini. Oczy świata tenisa zwrócone są na Paryż, miasto, które już opuścił Kylian Mbappé, gwiazdor Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji. Przeniósł się już oficjalnie do Realu Madryt. Z mistrzem Hiszpanii, zwycięzcą Ligi Mistrzów, podpisał 5-letni kontrakt. W meczu o stawkę Kylian zadebiutuje zapewne w Warszawie w meczu o Superpuchar Europy. Królewscy zagrają 14 sierpnia na Stadionie Narodowym z Atalantą Bergamo. W piłce nożnej grają dzisiaj w meczach towarzyskich. O 20:45 Anglia z Bośnią i Hercegowiną oraz Niemcy z Ukrainą, czyli najbliższym rywalem reprezentacji Polski. Dobrze byłoby zacząć od dobrego wyniku, przekonuje obrońca kadry Paweł Dawidowicz. Przyjechałem jak najbardziej z nastawieniem na walkę, na zaangażowanie i po prostu, żeby się przygotować jak najlepiej. Myślę, że dużo będzie zależało od pierwszego meczu. Żebyśmy weszli mocno, z chęcią i z wiarą w siebie i to będzie podstawa. Z Ukrainą zagramy w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym. W poniedziałek w tym samym miejscu o tej samej porze mecz z Turcją. A kolejny sport kilka minut po 23:00. Tej nocy początkowo we wschodniej połowie kraju burze. Na południu przelotne opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze z miejscami z gradem. Na termometrach zobaczymy od 19 do 23 stopni. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rozin Murphy, Bicep, Chase & Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje ci swobodę działania już po 12 minutach.

Jest kwadrans po 21:00 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Anna Regulska. Przywitałem się z Państwem płytą, którą pożegnałem się przed tygodniem, czyli The Waterboys A Pagan Place. W zeszłym tygodniu minęło 40 lat od premiery tego albumu, jednego z najlepszych w całym dorobku Mike'a Scotta i The Waterboys. Big Music, tak określano muzykę tworzoną przez The Waterboys w pierwszym okresie działalności tej grupy, czyli pierwsze trzy płyty. I taki też był tytuł właśnie utworu sprzed chwili. Kolejny nosi tytuł All the Things That She Gave Me. Check my time by the old town clock. All the things I saw the watchman, he was blowing into cupped hands as he walked to the car. He said, when you think you'll drive into sun, all good folks are in bed and the day's work is done. I said, hey, I'm just looking for some place to burn. Drag, playing poker with souls. The lofts are all empty and the last man inside. The moon's made of cheese and God is a boy scout. I go to sleep, I'm dreaming about all the things. And then I'm dreaming about churches and great tall spires, like cathedrals and candles and chimneys and choirs. And I'll dream about that place where I set fire all the things. All of the things that she, all the things that she gave me. Where do I put them? Where must I hide them? All the things that she gave me. Where do I put them? Where I can keep them? Where I'll find them? Mike Scott śpiewał, Carl Wallinger na fortepianie, Anthony Thistlethwaite na saksofonie i Roddy Lorimer na trąbce. To najważniejsi chyba muzycy z tego nagrania w grupie The Water Boys. All the Things That She Gave Me. Teraz przeniesiemy się w czasie o 30 lat, czyli będziemy słuchać nagrań sprzed lat 10, a to dlatego, że właśnie dziś mija równo 10 lat od premiery albumu amerykańskiej grupy Parquet Courts Sunbathing Animal. Sunbathing Animal. Tytułowy utwór z albumu grupy Parquet Courts sprzed równo 10 lat. Wcześniej z tego samego wydawnictwa utwór Black and White. Teraz już przechodzimy do nagrań nowych, tegorocznych, a nawet wręcz sprzed paru albo kilku, ewentualnie kilkunastu dni. Lalus. Lalus to grupa amerykańska, która wraca po paroletniej przerwie. No, zresztą oni wydają płyty mniej więcej co 3 lata. Tyle tylko, że w międzyczasie parę razy zmienił się skład, także jedyną artystką, która w zespole jest od początku istnienia, to jest Shana Cleveland, która gra na gitarze, śpiewa, komponuje, pisze również teksty. Nowy album Lalus nosi tytuł News of the Universe. Shana Cleveland i La Luz, News of the Universe to tytuł albumu, a tytuły piosenek Strange World i Always in Love to pierwsza płyta grupy La Luz wydana przez Sub Pop, a to już nie byle co. Teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi duet The Lovely X. To też grupa funkcjonująca na rynku brytyjskim już od wielu lat, od kilkunastu w każdym razie. Holly Ross śpiewa, David Blackwell gra na instrumentach perkusyjnych, oczywiście Holly Ross też gra na gitarach. No i tak jak wspomniałem, nagrywają już od lat kilkunastu. Ta najnowsza płyta, zatytułowana Existentialism, na pewno jest jedną z najlepszych, ale nie podejmuje się dokonywania oceny, czy jest najlepsza ze wszystkich, dlatego że już parę wcześniejszych wydawnictw grupy Lovely X trzymało równy poziom. I am burning. I'm not afraid to shirt you were wearing, it is blue. And I ironed it for you. And when you walk around, I can see that there is a stain where you have dropped some food. Working every day can get you down. The same routine of going round and round. But I still go around. Nothing, everything, a wcześniej I don't fucking know what I'm gonna do. The Lovely X z płyty najnowszej Existentialism. Kobiety rządzą w tym roku, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową i alternatywną, co nie znaczy, że mężczyźni całkiem oddają pole. Ukazała się miniony piątek nowa płyta po 5-letniej przerwie brytyjskiego wokalisty Richarda Hawleya, In the City They Call You Love. Swims in the sun, drowned down by the rain. Want to care for the yonders, it's only for the truest friends. Got to get myself on the tower that hill. Her daddy got drunk and he wanted to kill. If she don't love me, Jackson 240C. Tell our secrets to the heart of the open road. Never get to paradise, it's paradise she all alone. To get myself on the top of that hill. Her daddy got drunk and decided to kill. If she don't love me, then nobody will. It's one for the jazz and two for the sea. Two for the sea. Here I am, a bee on the dark. Like the howling in the heart of a dog as the sun goes down. Got to get myself on the top of that hill. Her daddy got drunk and decided to kill. If she don't love me, then nobody will. It's one for the jacks and two for the sea. I tell you that I always dream about you in my dreams. In my heart there is a thought that's always thinking of you here, it seems. And even at the ending of the world, always thinking of you, girl. All this heavy rain, heavy rain. Here is where I always know that knowing here is where I'm meant to be. Clock is softly ticking in the old man's heart. The hallways have no keys. And even at the ending of the world, you know I'm always thinking of you, girl. All this heavy rain, heavy rain. All this heavy rain. all this heavy rain. All this heavy rain. Śpiewał Richard Hawley ze swojego najnowszego albumu In the City They Call You Love. Two for His Heels i Heavy Rain to tytuły utworów. Na zakończenie pierwszej godziny audycji najmniej znany w tym towarzystwie zespół i taki też zdecydowanie rokujący, jak sądzę. Maria Zardoya, Amerykanka, ale urodzona w Puerto Rico, jest wokalistką i główną kompozytorką i autorką tekstów, natomiast pomaga jej przede wszystkim jej partner życiowy, Josh Conway, perkusista i też producent i, tak jak wspomniałem, współkompozytor części materiału. Oprócz tego jeszcze jest oczywiście i gitarzysta, i basista w grupie. Druga płyta, która ukazała się w miniony piątek, nosi tytuł Submarine, natomiast grupa The Marías za chwilę zaśpiewa z niego dwie piosenki. Call me up, call me when I'm dead.